قصه خورندگان پیل بچه از حرص و ترک نصیحت ناصح. آن شنیدی تو که در هندوستان دید دانایی گروهی دوستان، گرسنه مانده شده بی برگ و عور، می رسیدند از سفر از راه دور. مهر داناییش جوشید و بگفت، خوش سلام اینشان و چون گلبن شکفت. گفت دانم که از تجبع و از خلا، جمع آمد رنجتان زین کربلا. لیک الله الله ای قوم جلیل، تا نباشد خردتان فرزند پیل. پیل هستین سو که اکنون می روید، پیل زاده مشکنید و بشنوید. پیل بچگانند اندر راهتان، سید ایشان هست بس دلخواهتان. بس ضعیفند و لطیف و بس سمین، لیک مادر هست طالب در کمین. از پی فرزند صد فرسنگ راه، او بگردد در حنین و آه آه. آتش و دود آید از خرطوم او، الحذر زان کودک مرحوم او. اولیا اطفال حقند ای پسر، در حضور و غیبت ایشان با خبر. غایبی مندیش از نقصانشان، کو کشد کین از برای جانشان. گفت اطفال منند این اولیا، در غریبی فرد از کار و کیا. از برای امتحان خار و یتیم، لیک اندر سر منم یار و ندیم. پشتدار جمله اسمتهای من، گویا هستند خود اجزای من. هان و هان این دلق پوشان منند، صد هزار اندر هزار و یک تنند. ورنه کی کردی به یک چوبی هنر، موسی فرعون را زیر و زبر. ورنه کی کردی به یک نفرین بد، نوح شرق و غرب را غرقاب خود. ورنه کندی یک دعای لوط داد، جمله شهرستانشان را بی مراد. گشت شهرستان چون فردوسشان، دجله آب سیه رو بین نشان. سوی شام است این نشان و این خبر، در ره قدسش ببینی در گذر. صد هزاران زنبیای حق پرست، خود به هر قرنی سیاست ها بوده است. گر بگویم وین بیان افزون شود، خود جگر چه بود که که ها خون شود. خون شود که ها و بازان بفسرد، تو نبینی خون شدن کوری و رد. طرف کوری دوربین تیز چشم، لیک از اشتر نبیند غیر پشم. مو به مو بیند ز صرفه هرز اینز، رقص بی مقصود دارد همچو خرز. رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. مطربانشان از درون دف می زنند، بحرها در شورشان کف می زنند. تو نبینی لیک بحر گوششان، برگ ها بر شاخه ها هم کف زنان. تو نبینی برگ ها را کف زدن، گوش دل باید نه این گوش بدن. گوش سر بربند از هزل و دروغ، تا ببینی شهر جان با فروغ. سر کشد گوش محمد در سخن، کش بگوید در نبی حق هو ازن. سر به سر گوش است و چشم است این نبی، تازه زو ما مرزه است و ما سبی. این سخن پایان ندارد، باز ران سوی اهل پیل و بر آغاز ران.